Калі яны ўвайшлі ў гумно, Васіль азірнуўся. Ён глядзеў на іх толькі момантам, але адразу адвярнуўся, стаў зноў зграбаць памалочаную салому, кідаць у застаронак. Матка і дзед моўчкі стаялі ў дзвярах, чакалі. Згробшы салому, Васіль пастаяў трохі, тварам да застаронка, у зрэбных сподніках і зрэбнай сарочцы, за сцюкамі ў расчухранай чупрыня. Сарочка каля пахі разлезлася, і ў дзірку была відаць жаўтаватая паска голага. Ён трохі гарбаціўся, не то думаў пра нешта, не то чакаў, што яны скажуць. Яны маўчалі. Ён зноў азірнуўся. Па тым, як ён з-пад ілба уважліва дапытліва глядзеў, было відаць, ён здагадаўся, што яны прыйшлі не так сабе. Але яны не сказалі нічога. Зноў стаялі моўчкі. Дзед у кажусе, у кучомцы, строгі, з тварам рашучым, важным. Маці ў каптане, як бы спалоханая, вінаватая, запушчанымі зморана рукамі. Яна трывожна сачыла за кожным васілёвым рухам. Васіль стаяў, схіліўшы галаву, схаваўшы вочы, хмурны, насцярожаны. Было чуваць, як пад страхою зацята верашчаць, пра нешта спрачаюцца вераб'і, як недзе цупае цэп, як крычаць, гуляючы дзеці. Дзед пакашляў, пачаў першы, па абавязку старэйшага. «Дак што ж є то будзе?» Васіль варухнуўся, зіркнуў іх бок, не сказаў нічога. Дзед памаўчаў зноў, пайшоў далей. «Як жыць будзеш?» Васіль зноў варухнуўся, не падняў вачэй. «Так і буду». Дзед пачакаў трохі. «Як я то?» «Так». «А так?» Дзедавы вочкі пад натапыранымі брывамі павастрэлі. Дзяд ліха спалохана зірнула на старога, молячы маўчаць. Ён недавольна, нязгодна адвёў вочкі, але стрымаў сябе. «Сох саўсім», — лагодна пашкадавала матка. У васілёвым твары смыкнулася нешта кволае, сумнае. Яна пасмялела. «Чтоб на сухоты не пайшло!» Ён не зірнуў на яе. Але матка заўважыла, слухае. «З трудных думак можа пайсці. Трудныя думкі да ўсяго давесці могуць». Раптам зноў пабачыла пасачку голага пад пахаю, пабачыла малым няшчасным, зайшлася таким жалем, што перахапіла горло. Всёй душой раптам падалася да яго і тады сказала самае цяжкае, самае важнае: «Не думай нічого. Кінь пра яе. Не думай». Лагодна, аддаўшыся ўся парыву і надзеі, што напоўніла нецярплівасцю і дужасцю, загаварыла: «Не думай, ні да чаго ўсё є то. Сухоты толькі адны, а толку ніякаго. Є то толькі здаецца так, што добра, што лепей будзе. Толькі так здаецца, лепей не будзе. І так жа добра. І гаспадарка такая, і зямля, і хвата свая, і сынок які. Глядзець толькі ды радувацца, як яно ручкамі ды ножкамі перабірае, як яно гулькае нешто, як яно смяецца бацьку свайму. То ж і не агледзіся, як ён падрасце, пабяжыць сваімі нагамі. Як вырасце бацьку па плечы, цешачы век свайго радзіцеля, хвалячы век Бога за такога радзіцеля, што выкарміў, вырасціў яго на радасць. Што ж такі харошы хлопец расце, красівы ды дужы, чысты бацько. А здаровы, а сілак будзе, не інакш. І Маня, слова не скажу, уже за тое, што прынесла, дзякуваць. Ды дзякуваць, Ды за такога хлопца, што падарыла. Заўважыла нядобрае ў сынавым твары, баючыся, што вось-вось пераб'е, загаварыла яшчэ гарачэй. Канешне, мона пагляд не вельмі, дык ці ж жонка на тое, чтоб глядзець на яе? У другой е на што паглядзець, дык толку з таго пагляду? Калі яна ні ў хату нічого, ні ў жызні нічого, а то бывае і так адным вокам на цябе, а другім на другого. Ці пражывеш, а сына не дажывешся, без патомства, без радасці пакіне. Сяляк будь можа. Там усё віламі па вадзе пісано. І так будь можа. Бачыла, ледь намякаць стала на Ганну, насцярожыўся зноў. Слухаў нецярпліва, вочы ўжо не таропіліся ўніз, бегалі недзе па-за старонку, не знаходзілі прыпынку, чула, надакучаць стала яму. Загаварыла карацей, і тое забываць не трэба. Маня не пабегла к другому. Бацькам наперакор сказала, пайду. Беднасці не пабаялася. А тая? Дзятліха з-за гневу ўжо траціла разважнасць. Тая, як быў не жанаты ды бедны, дак прызнаць не хацела, адвярнулася, да карча пабегла, лепшых знайшла, а як пабагацеў ды хату паставіў, абжыўся, дак і сам добры стаў. Вазьмі ўжо яе, яна ўжо пойдзе на гатовенькае. Васіль так зірнуў на яе, што яна замерла. Апаўшы раптам духам, зразумела, што зачапіла тое, чаго не трэба было чапаць. Бачыла ўжо, што ён напружыўся ўвесь. Шыя ўжо не гнецца, пачырванела, жылы напяліся, плечы неспакойна варушацца пад сарочкай, слухаць яе не хоча, двума словамі сапсавала ўсё. Асцярожна паспрабавала паправіцца. Я што, я нічога, і проціву яе, і яна, канешне, нічога не скажаш, і ёй не соладка, і калі на тое, дак і не па ахвоце сваёй яна, мачыха, ўсё. Зноў жа, хто не хоча дабра сабе, не са зла яна, апяклася яна, хто ж кажа проціву яе, яна няшчасная. Матка перавяла дыханне. Як бы набіралася дужасці, асцярожна павяла далей, не зводзячы ўжо з яго вачэй. Толькі ж, сынок, позна ўже. Ён не зазлаваў, перамаўчаў ёй. Дзятліха пачула, што гэта дайшло. Яшчэ лагодней дадала. Што было, тое было. Няхай шкада, а не вернеш, позно. Нібы пазвала на помач старога. Цяпер трэба за розум брацца. Дзед праўду кажа. На людзей глядзець сорамно, прамовіў настроены нелагодна дзед. Васіль гатовы ўжо мірна кончыць гэту надакучлівую гаворку, загарэўся зноў. «Дак вы не глядзіце? Як я то не глядзець?» Дзедава барада абурана заварушылася. «Па ўсіх дварах тым часам толькі і плятуць. Няхай плятуць, у каго іх языкі свярбяць. Праходу няма. Ат!» Васіль варухнуўся так, быццам паказваў. «Слухаць няма чаго. Разумны вельмі стаў!» закрычаў раптам дзед. Слухаць нікога ўжо не хоча. Все яму ні пачом, не хадзіце, не глядзіце, не слухайце, што плятуць, волі багато бярэш. Хопіць уже, гайсаць, не хлопец уже, не жарабя. Жыць трэба ўжо, як людзі. От бо, не вытрываў Васіль. Не апранаючыся, выскачыў з гумна, на прыгуменне азірнуўся, куды падацца, матка кінулася за ім. «Васілько!» Але ён адкаснуўся ад яе, падаўся за гумны. «Васілько, світу вазьмі!» Ён затрымаўся, нягледзячы на яе, узяў світу, люта ўсадзіў рукі ў рукавы, не зашпільваючыся, намерыўся ісці, яна выскачыла наперад: «Вярнуўся б, мо!» Яна нясмела зазірнула ў вочы яму. «Чаго ты пойдзеш немаведама куды? Вярніся!» Ён адводзіў хмурны невідушчы позірк. «Не зліся! Мо што і не так, дак не зліся! Не са зла мы табе, з дабра ж, і на дзеда не зліся, і ён з дабра!» Васіль нецярпліва крануўся. Яна ўжо не затрымлівала яго, бачыла, ні да чаго гаварыць яму, не паслухаецца. Толькі болесна глядзела ўслед вачыма поўнымі жалю і трывогі, каб не ўчыніў чаго паганага з сабой. Худая, высушаная надмернай працай і рознымі турботамі, з тварам, на якім пад шэрай, у глыбокіх маршчынах скурай выпіналася выразна кожная костка, шчокі, нос, падбародак, стаяла яна пад халодным ветрам і не чула нічога. Вецер рэзаў вочы, яна прыплюшчвала іх, але не заплюшчвала зусім, не адварочвалася, глядзела ўсё ўслед. З трывогай, што не аціхала, чакала, як надзеі на радасць, што азірнецца.